όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου αρέσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Λοιπόν, θα γίνω μες στη ζωή. Αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω